भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे न्यायाधीश नाव में बैठाकर समुद्र के पार वा निर्जन जंगल में डाकुओं को रोक के प्रजा की पाना चाहता है, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपने उपासकों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त कर जितेंद्रियता आदि गुणों को देता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे पार करने वाला मल्लाह सुखपूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है, वैसे तारने वाला परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुख सागर से पार करता है और वह शीघ्र सुखी करता है। इस सूक्त में सभाध्यक्ष अग्नि और ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछली सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 97वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 98वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम दो मंत्रों में ईश्वर और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हे मनुष्यों, जो सबसे बड़ा व्याप्त होकर सब जगत को प्रकाशित करता है, उसी के उत्तम गुणों से प्रसिद्ध, उसकी आज्ञा में नित्य प्रवृत्त हो, तथा जो सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला अग्नि है, उसकी विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त हो, इसके बिना किसी मनुष्य को पूर्ण धन नहीं हो सकते। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान के समीप जाकर ईश्वर वा बिजली आदि अग्नि के गुणों को पूछकर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकार का आश्रय करके हिंसा में न ठहरें। भावार्थ ईश्वर और विद्वानों से सत्यशील धर्मयुक्त धन धार्मिक मनुष्य और क्रिया कौशल युक्त पदार्थ विद्याओं को पुरुषार्थ से पाकर समस्त सुखों के लिए अच्छे प्रकार यत्न करें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों से संबंध रखने वाले कर्म के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 98वां सूक्त और 6ठा वर्ग पूरा हुआ। अब एक ऋचा वाले 99वें सूक्त का आरंभ है। उसमें ईश्वर कैसा है, यह वर्णन किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मल्लाह कठिन बड़े समुद्रों में अत्यंत विस्तार वाली नावों से मनुष्यादिकों को सुख से पार पहुंचाते हैं, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर दुख रूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से उसके पार पहुंचाता है। इसलिए उसकी उपासना करने वाला मनुष्य ही शत्रुओं को हरा के उत्तम वीरता के आनंद को प्राप्त हो सकता है। औरों का क्या सामर्थ्य है। इस सूक्त में ईश्वर के गुण के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 99वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 100वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य लोक कैसा है, यह विषय कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो परिमाण से बड़ा वायु रूप कारण से प्रकट और प्रकाशक स्वरूप सूर्य लोक है, उससे विद्या पूर्वक अनेक उपकार लेवे। अब ईश्वर और विद्वान कैसे कर्म वाले हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि यदि सूर्य लोक तथा आप्त विद्वान के गुण और स्वभावों का पार सुख से जानने योग्य है, तो परमेश्वर का कहना ही क्या है। इन दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती, इससे इनके साथ सदा मित्रता रखें। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त मार्ग अच्छी प्रकार देखने और गमन करने योग्य तथा डाकू चोर और कांटों से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे वेद द्वारा परमेश्वर वा विद्वान के मार्ग अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं। निश्चय ही उनमें चले बिना कोई मनुष्य वैर आदि दोषों से अलग नहीं हो सकता। इससे सबको चाहिए कि इन मार्गों से नित्य चलें। भावार्थ हे मनुष्यों, जो यथावत उपकार करने वाला सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर वा सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान है, उसको नित्य सेवन करो। फिर वह सेना आदि का अधिपति कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किए हुए और शस्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्ध विद्या से शिक्षा दिए हुए सेवकों के साथ वर्तमान बल संपन्न सेना को अच्छे प्रकार संगठित कर अति कठिन संग्राम में भी दुष्ट शत्रुओं को हराता हुआ और धार्मिक मनुष्यों की पालना करता हुआ चक्रवर्ती राज्य कर सकता है। वह सारी सेना तथा प्रजा के जनों द्वारा सदा सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब पदार्थ अलग-अलग प्रकाशित हुए आनंद के करने वाले होते हैं, वैसे ही धार्मिक न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र, पौत्र, स्त्री तथा सेवकों के साथ वर्तमान विद्या, धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण करने वाले होकर मनुष्य कल्याण करने वाले होते हैं, जो सर्वथा क्रोध को अपने वश में करने और सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता व आनंद देने वाला होता है, वही सेनाधीश नियत करने योग्य होता है। जो भूतकाल के इतिहास को जानने वाला तथा वर्तमान काल में विचारशील तथा शीघ्र निर्णय करने वाला है, वही सर्वथा विजय प्राप्त करता है, दूसरा नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को जीतता है, उसका उत्साह संग्राम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावें। प्रोत्साहन से वीरों में जैसी शूरता होती है, वैसी निश्चय ही किसी और प्रकार से नहीं होती। फिर वह किस प्रकार का हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो शत्रुओं को जीत और धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है, जिसको पाकर सूर्य प्रकाश के समान विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं, उस मनुष्य को आनंद मंगल के दिनों में आदर सत्कार देवें, क्योंकि ऐसा किए बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता। भावार्थ, जो सेना की रचनाओं और सेना के अंगों की शिक्षा व रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है, वही शत्रुओं को जीतने और प्रजा की रक्षा करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो पुर, नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला व पूर्ण सेनांगों की सामग्री सहित जिसने कला कौशल तथा शस्त्र अस्त्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या व बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है, वही सेना आदि का अधिपति करने योग्य है, अन्य नहीं। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस राज व्यवहार में गृहस्थ को छोड़कर किसी ब्रह्मचारी, वनस्थ व यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है, और न कोई अच्छे मित्र और न बंधुजनों के बिना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है। ऐसे धार्मिक विद्वान के अतिरिक्त कोई सेना आदि का अधिपति होने योग्य नहीं है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान और उसे यथा योग्य प्रयोग तथा शत्रुओं के मारने में भय देने वाले तीव्र अगाध सामर्थ्य और प्रबल बढ़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता, और ऐसे हुए बिना शत्रुओं का पराजय तथा प्रजा का पालन हो सके, यह भी संभव नहीं है, ऐसा जाने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सभासद, भृत्य, सेना और प्रजाजनों को चाहिए कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें जिनसे बढ़े हुए विद्या, न्याय, धर्म व पुरुषार्थ सूर्य के समान प्रकाशित हों, क्योंकि ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों का सेवन, धन और रक्षा नहीं हो सकती। इससे ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं। भावार्थ, जो सत्पुरुषों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धर्म की मर्यादा, पुरुषार्थ और आनंद कर सके, वही सभाध्यक्षादि अधिकार के योग्य है। अब इस समस्त प्रजा का कर्ता ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, क्या अनंत गुण, कर्म, स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार कोई ले सकता है, जो अपने सामर्थ्य से ही प्रकृति रूप अति सूक्ष्म सनातन कारण से सब पदार्थों को स्थूल रूप में उत्पन्न कर उसकी पालना और प्रलय के समय उसका विनाश करता है, वह सबके उपासना करने के योग्य क्यों न होवे।